razem powstanie dzięki wsparciu Totalizatora Sportowego. Basen, amfiteatr, a może nowa biblioteka? Wszystko w Twoich rękach. Wejdź na stronę gdygrasz.pl i zgłoś obiekt sportowy lub kulturalny w Twojej okolicy. Bo gdy grasz, wszystko gra. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek jest szósta. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Pożegnaliśmy Kasię Stoparczyk, spoczęła na warszawskich Powązkach. Marynarze doczekają się nowych okrętów podwodnych. Jeszcze w tym roku rząd podpisze umowę na ich zakup. Na zamku Windsor jest podejmowany jak król. Donald Trump gości po raz drugi z państwową wizytą na wyspach. W Trójce pracowała prawie ćwierć wieku. Stworzyła kultowe audycje. Zagadkowa niedziela, dzieci wiedzą lepiej i myśli dziecka 357. Pożegnaliśmy Kasię Stoparczyk, spoczęła na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Jej najbliższym wciąż trudno uwierzyć, że Kasi już nie ma. Jak miała jakieś problemy, dzwoniła, rozmawiałyśmy. Ja też mogłam mówić o tym, co nam się udaje, z czym mamy kłopoty. I Kasia zawsze z takim ciepłem, z taką empatią podchodziła do wszystkich. My z Zaleśnicy jesteśmy, czyli z rodzinnego miasta Kasi. Gdzieś łączyły nas wspólne zabawy, a teraz wszystko wspomnienia. Dyrektorka Trójki Agnieszka Szydłowska wspomina, że Kasia Stoparczyk angażowała się społecznie i pomagała potrzebującym. Kasia często mówiła, że trzeba wybrać jedną drogę i że to jest bardzo proste. Trzeba iść w życiu drogą serca i tak też postępowała. To serce i ta miłość była kierunkiem i jednoznacznym drogowskazem we wszystkich działaniach. Kasia Stoparczyk zginęła w wypadku samochodowym 5 września. Miała 55 lat. Nowoczesne okręty podwodne typu Orka coraz bliżej marynarki wojennej. Rząd do końca roku podpisze umowę na zakup kilku jednostek. Oferty na sprzedaż Polsce okrętów podwodnych złożyło łącznie 7 firm z kilku państw, m.in. z Korei Południowej, Francji czy Szwecji. Wszystkie opcje dalej leżą na stole. Marynarze czekają na okręty typu Orka od wielu lat, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Program Orka jest wpisany w strategię Wojska Polskiego od ponad 30 lat. Orki mają posiadać zdolności do zanurzenia na minimum 200 metrów pod powierzchnię wody oraz do działania na morzu przez miesiąc bez konieczności wynurzenia. Pozyskanie okrętów ma znacząco zwiększyć zdolności obronne polskiej armii. Michał Makowski, Polskie Radio. Zdzisław Antoni K., syn byłego prezesa Telewizji Polskiej z zarzutem zgwałcenia małoletniej, grozi za to do 12 lat więzienia. Rafał Ruta z prokuratury w Toruniu mówi, że sprawa dotyczy wydarzeń sprzed 16 lat. Prokurator panu Antoniemu K. postawił zarzut popełnienia jednego przestępstwa zgwałcenia, do którego miało dojść w 2009 roku w Gdańsku oraz w Danielinie wobec osoby małoletniej, która nie ukończyła lat 15. Podejrzany nie przyznał się do winy, został zwolniony po wpłaceniu 30 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Ma zakaz opuszczania kraju i zbliżania się do pokrzywdzonej. Salwy honorowe, przejazd karocami, a na koniec dnia uroczysty bankiet. Donald Trump jest podejmowany na Wyspach Brytyjskich po królewsku. Amerykański prezydent jest pierwszym przywódcą dwukrotnie przyjętym przez brytyjskich monarchów w ramach wizyty państwowej z pełnym ceremoniałem. Powitanie przez rodzinę królewską. Przejazd karocą 1300 żołnierzy. Rekordowa liczba. Uroczysta inspekcja wojska. Brytyjczycy zadbali o oprawę. Dobrze wiedzą, że prezydent ma do niej słabość, choć nie wszyscy mieszkańcy królestwa mają słabość do Donalda Trumpa. Lubię go, jest ogarnięty. Dawno USA nie miały tak dobrego człowieka w tej roli. To skazany przestępca. Poza tym nie zgadzam się z tym, jak patrzy na świat. Brytyjscy dyplomaci mają nadzieję, że mimo różnic ta wizyta wytworzy dobrą atmosferę i pozwoli na przykład na zawarcie umów handlowych. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Dziś prezydent Trump spotka się z premierem Keirem Starmerem. Pijany kierowca przyjechał na policję w Sopocie, by zbadać swoją trzeźwość. A zaczęło się od kłótni z partnerką, która twierdziła, że 44-latek nie powinien prowadzić auta, bo jest pijany. Ten zaproponował, że pojedzie na policję i podda się badaniu. Opowiada Jarosław Jaśkiewicz z policji w Sopocie. Po wejściu do komendy mężczyzna zorientował się jednak, że policjanci faktycznie przygotowują się do przeprowadzenia badania jego trzeźwości. Wówczas wyszedł z budynku i oddalił się pieszo. Dyżurne jednostki, analizując zapis monitoringu, potwierdził, że to właśnie on chwilę wcześniej kierował samochodem marki Porsche, którym para podjechała pod komendę. Policjanci zatrzymali 44-latka kilka ulic dalej, a następnie doprowadzili go do jednostki już w charakterze podejrzanego. Badanie wykazało ponad promil alkoholu. Mężczyzna tłumaczył, że nie pił, tylko zażył leki na problemy żołądkowe. Gorzkie. Za jazdę pod wpływem alkoholu grozi mu do 3 lat więzienia. klimat. O poranku jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Obecnie za ponad 36% energii odpowiadają źródła odnawialne. Znaczna część kraju jest objęta ostrzeżeniami przed suszą hydrologiczną. Nie obowiązują już za to alerty dotyczące wysokości stanów wody. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Donald Trump i brytyjska rodzina królewska na wystawnym bankiecie, a obok niemal w tej samej chwili w mediach obrazki ze Strefy Gazy. Oglądałem to wieczorem zniesmaczony. A teraz o pogodzie. Ona nie wywołuje zniesmaczenia. Brzmi i wygląda bardzo wrześniowo. Poranek pochmurny na zachodzie kraju. Po południu chmury będą już niemal wszędzie. Może padać, z wyjątkiem południowego wschodu Polski, a na termometrach dziś od 16 do 21 stopni. A na zegarach już 6:05. Dzień dobry. Blondie, Call Me. I to by się zgadzało. Zapraszamy do trójki. Call Me, zdecydowanie. 2 2 7 3 to nasz numer do studia. Przy telefonie Ola Dobieszewska już czeka na Państwa głosy, na Państwa komentarze i Państwa historie. Zapraszamy do udziału w porannej audycji. Realizuje Elżbieta Malinowska, wydawcą Michał Kowarski. Ja się nazywam Robert Grządowski. Co dziś świętujemy? No, okazuje się, że na przykład Międzynarodowy Dzień Bramy Garażowej. Tak sobie wymyślił przemysł stolarki budowlanej. Międzynarodowy Dzień Bramy Garażowej. Mamy gadżety trójkowe. Tak myślę, jeśli ktoś z Państwa właśnie szykuje się do wyjazdu i mógłby nam zrelacjonować na żywo w komentatorskim stylu, jak ta brama się otwiera, to na pewno mógłby na taki gadżet liczyć. 2 dwójki i 7 trójek, niezmiennie. Na 13 już minut po godzinie 6. Za nami Outcast i Heja, a przed nami pan Arkadiusz z Recza. Dzień dobry, panie Arkadiuszu. Dzień dobry, panie Robercie. No dobrze, poprosiłem o komentarz w sportowym stylu otwarcia bramy garażowej. Co pan nam zaprezentuje? Słuchamy. Przede wszystkim dzień dobry wszystkim słuchaczom Radia Trzeciego. Także... Wychodzę z domu, proszę państwa, podchodzę do garażu, otwieram garaż, siadam do samochodu, jadę, naciskam na pilocie, otwórz się brawa, brawa się otwiera, brawa się otwarła i jadę, jadę, jadę, jest! Proszę państwa. Przepięknie, przepięknie, panie Arkadiuszu. Właśnie o to nam chodziło. Nawet brama garażowa może wywołać takie emocje w Międzynarodowym Dniu Bramy Garażowej. Bardzo dziękuję, panie Arkadiuszu. Gadżet od Trójki wędruje do pana oczywiście. Proszę zostać na linii, to spiszemy dane do wysyłki. Dziękuję, panie redaktorze. Czy mógłby pan zrobić swoją żonę? A, proszę pozdrawiać. Pozdrawiam swoją śpiącą panią Wiesławę. O, mam nadzieję w takim razie, że pan nie obudził tym komentarzem. Pozdrawiamy serdecznie, dzięki wielkie. A w porannej audycji dziś porozmawiamy, mam nadzieję, także o innym punkcie z kalendarza świąt nietypowych, bo uwaga, mamy dziś Dzień Pierwszej Miłości. Przecież wszyscy pamiętamy tę chwilę, nawet jeśli to było dawno. I jestem przekonany, że chociaż delikatny uśmiech pojawia się u państwa razem z tymi wspomnieniami. Jedyna taka, ta pierwsza? Zapraszamy, proszę opowiadać. Gwarantujemy anonimowość, jeśli potrzeba. A poza tym powiemy o nocnej prohibicji. Dziś głosowanie nad jej wprowadzeniem w Warszawie. Przykłady innych miast pokazują, że warto, ale Warszawa, a w zasadzie część władz stolicy, staje okoniem. Lokalni włodarze Platformy zastosowali dyscyplinę mocną wewnątrz swojej organizacji i po prostu stają w sporze otwartym z prezydentem Trzaskowskim. Szczegóły około 7.40. Będzie też o światowym, coraz głośniejszym sprzeciwie wobec działań Izraela w Strefie Gazy. To chwilę po 7, a po 8 rozmowa bez uników, gościnią Renaty Grochal, dziś wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat. Poza tym stałe punkty programu i mam nadzieję dużo państwa historii i komentarzy, na przykład od tej pierwszej miłości. 2 2 i 7 3. Kogo kochasz, którą? Mela Koteluk i Ralf Kamiński, zobaczyć ciebie. Idealnie. Idealny podkład do rozmów o pierwszej miłości. Pan Marek z Tczewa z nami. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry, pan witam Marek, serdecznie pana Marek, i wszystkich słuchaczy. Tak, pan Marek zakochany w swojej bramie garażowej. Zakochany w swojej bramie garażowej, bo od wczoraj po raz pierwszy jestem właścicielem domu i przeprowadziłem się do domu z garażem, więc po raz pierwszy do pracy wyjeżdżam dzisiaj przez bramę, która mnie bardzo ucieszyła. Pan Marek do nas zadzwonił po to, żeby się pochwalić, a my teraz będziemy zazdrościć, tak? No dobrze, niech będzie. Tak, ale na pewno czule ją dzisiaj na oliwie, skoro jej święto. Okej, okay. A to jest taka na pilota? A pierwszej miłości myślę, że ona się dopiero rodzi. Tak jest, na pilota. Więc państwo są świadkami rodzącej się miłości do bramy garażowej. Niech ta miłość trwa wiecznie. Dłużej niż kredyt, panie Marku. No to prawie będzie wieczna. No to prawie wieczna. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy serdecznie. Bardzo dziękuję, wszystkich serdecznie pozdrawiam. Dobrego dnia. A my dziś rozmawiamy o pierwszych miłościach w dniu pierwszej miłości. Pytanie o nią może zaskoczyć i tak zaskakiwała przechodniów Monika Gosławska. Czy pamięta pani swoją pierwszą miłość? Miłość? Pamiętam. Dawno i nieprawda. Jak dawno? Z 15 prawie lat. Chyba. Mam wrażenie, że faceci, czy powiedzmy chłopcy, pamiętają. Raczej mają jakieś takie opowiastki ze swojej przeszłości, gdzie po prostu byli pierwszy raz zakochani. Pamiętają imię, czy kiedy to było i jak to wyglądało. Pierwszą miłością był mój mąż. Były mąż. Poznaliśmy się, jak miałam 17 lat, on 23, no i byliśmy ze sobą 20 lat. A jak to było wtedy, kiedy te motyle w brzuchu się pojawiły? No, niesamowite uczucie, takie pierwsze, dziewicze, to wszystko było takie okraszone pewną magią i trudno jest to później uzyskać. Wydaje mi się, że człowiek może się zakochać drugi, trzeci, czwarty czy kolejny raz, ale tak każda kolejna miłość jest już zupełnie inna od tej pierwszej i ta pierwsza jest po prostu wyjątkowa. To było w czasie studiów, byłam na trzecim roku i zakochałam się nieprzytomnie w chłopaku, który był ministrantem w kościele. Do tej pory pamiętam. Jaki był ciąg dalszy tej historii? No niestety zakończyło się rozstaniem. Czego nas uczy ta pierwsza miłość? Nie wiem, to są takie uczucia, które są nieporównywalne z niczym innym. Ale w jednej z piosenek jest, że każda miłość jest pierwsza. No tak mówią, ale ta jest nieporównywalna. One przychodziły jeszcze inne, ale to już nie było to. Józiek, Józiek! Marysia zakochała się w ministrze! Ej, Baśka, w ministrancie! I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dream. Oh. Decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the high shelf. Oh.

Marian, my nie szalejemy za bardzo w tym Media Expert? Halo, halo! Urodziny są po to, żeby zaszaleć! O, i Kleo dobrze mówi. Barbara, dorzuć jeszcze laptopa. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Acer do pracy i nauki. Intel Core i7, pamięć 16 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Żegnamy reklamy. Jest 6.30, czas na skrót serwisu Trójki. Romuald Wójcik. Wojsko przekazuje wszystkie informacje odpowiednim organom, w tym do Biura Bezpieczeństwa Narodowego, zapewnia rzecznik rządu. Adam Szłapka odniósł się też do zarzutów, jakoby służby nie udostępniały wszystkich informacji na temat dronów prezydentowi. Dyskusja, która się pojawiła w przestrzeni publicznej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin o dywagacjach, o tym, co to mogło być tylko na podstawie hipotez, no jest niestety tym, czego powinniśmy unikać w takiej sytuacji. O tym, że BBN otrzymuje wszystkie informacje, zapewnił też szef MON. Co najmniej 3 policjantów zginęło w strzelaninie na południu Pensylwanii. 2 funkcjonariuszy jest w stanie krytycznym. Służby zastrzeliły sprawcę. Do tragedii doszło na farmie. Policja nie podaje okoliczności, w jakich zginęli funkcjonariusze. We Francji odbędzie się dziś ponad 250 demonstracji. Strajki mogą wywołać zakłócenia w transporcie publicznym. Strajkować też będą apteki. Protesty przeciwko cięciom w budżecie państwa zapowiedziano jeszcze przed ustąpieniem rządu François Bayrou. Kolejny serwis w Trójce o 7. Poranek mamy pochmurny na zachodzie kraju i to na zachodzie dziś najwięcej deszczu, ale po południu chmury będą już niemal wszędzie. Sucho dziś na południowym wschodzie Polski, a na termometrach od 16 do 21 stopni. O pierwszej miłości dziś rozmawiamy w jej dniu. 2 dwójki i 7 trójek. Poznaliśmy się z dziewczyną w wieku około 15 lat. Nasze drogi się rozeszły. No i po 30 latach wróciliśmy, że tak powiem, do siebie. To jest historia. Była moją pierwszą miłością, a potem trzecią. Szklankę, szpula kręci się. Muzyka z taśmy, to była dla mnie magia. Świecące oczy jak zegary, radia. Od Korzyńskiego poprzez Sauchę do Lennona. Muzykologia zasilana z 2 kolan. Jak lodownica wtapia się w tranzystory. Elektromoc miały tamte wieczory. Echa przeszłości tropią detektory. Kilowatami cerowane wzory. Telewizyjne sądy, wątły ślad. Tak wyglądał tamten świat. Z mojej kabli i taśm tu tak tu pętla. Wzmacniam ci bas, muzyczna puenta gra. Zaszyty w głowie, czuję zapach kalafonii. I 3, 2, 1 start, lecę w kosmos polifonii. Regały słów i błędów znaczonych czasem. Monochromatycznie zapisane pudła kaset. Mikrofon działa, szum tranzystorów. Czarno-białe kadry z życia, bez nadzoru. Przekazuję wielu głosom. Reminiscencje duszy latają wysoko. Słodkiej nostalgii kręcę bat. Bo tak wyglądał tamten świat. o miłości pierwszej do radia, między innymi w tranzystorach, a w porannej audycji pani Renata z Ostrowca Świętokrzyskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Renata łączy tematy miłości i bramy garażowej, jeśli się nie mylę. Bramy garażowej i garażu również. Mhm. Tak, około 30 lat temu wprowadziliśmy się do naszego nowego domu i oczywiście sprawdziliśmy, czy samochód mieści się do naszego garażu. No i samochód wjechał do garażu, stanął w nim. Tak, oczywiście mieścił się. No i to był ten jeden, jedyny raz, kiedy samochód stał w naszym garażu. Od tamtej pory zaczęliśmy skrupulatnie nasz garaż urządzać. No i już więcej samochód tam nie stanął, no bo łatwiej było wjechać, wyjechać sprzed domu niż z garażu. No i w ten sposób nasz garaż bardzo obrósł. Od czasu do czasu ten garaż sumiennie sprzątam, bardzo skrzętnie i wtedy proponuję mojemu mężowi, że zobacz, jaki jest ładny pokoik, może byś w nim zamieszkał. No i wtedy mój mąż znowu bardzo skrupulatnie ten pokoik zapełnia, no chyba dlatego, żeby właśnie w nim nie zamieszkać. Nie chce się wyprowadzać. Ewidentnie nie chce się od pani wyprowadzać. Nie, nie, nie. Ten pokój jest, ten garaż jest w obrębie naszego domu. To ja rozumiem. Taki jego osobny pokoik, tak? Ja rozumiem. No ale także... jeśli kiedyś tam wyląduje, to być może będzie oznaczało, że ta miłość powoli się kończy. Tego nie życzę. Nie, nie, nie, życzę. Nie, absolutnie. To specjalnie dla pani Renato, i z okazji tej historii Men I Need od Olivia Dean teraz w Trójce. Okay, dziękujemy. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Like we're making up for lost time. Need you to spell it out for me. Bossing over on all night. It's like a type of alchemy. Introduce me to your best friend. I can come and slop right in. A satellite ain't even that far. I can leave it alone, you're on my mind. Already gave you the time and the place, so don't be shy. Just come be the man I need. Tell me you got something to give, I want it. I kinda like it when you call me wonderful. Whatever the type of talk it is, come on then. I gotta know you're meant to be the man I need. Talk to me, talk to me. Talk to me, talk to me. Be the man that I need, baby. Talk to me, talk to me. Be the man that I need. The same way, but I can't tell with you sometimes. So baby, let's get on the same page. Stop making me read between the lines. Already know I can leave it alone. You're on my mind. Already gave you the time and the place, so don't be shy. Olivia Dean w Trójce, 20 minut do godziny 7. A my z Michałem Strzałkowskim. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry. Zastanawiamy się, jak obchodzić Międzynarodowy Dzień Bramy Garażowej. I być może wiele lat temu przy okazji innych świąt też mieli takie zagwozdki, prawda? No tak, no ktoś kiedyś każde święto, wydaje mi się, pierwszy zaczął obchodzić i trzeba było wymyślić, jak się te święta obchodzi. No niektóre pewnie tak dawno, że już byśmy do tego nie doszli, no ale każde święto, myślę, kiedyś się zaczęło. Na przykład, a może będziemy wieszać kolorowe ozdoby na drzewku? Co ty na to, Krystian? No na przykład. I żeby jeszcze to było przyjemniej, to na przykład jakieś prezenty dla dzieci. To zawsze dobrze robi, to w bardzo wielu świętach. To się nie przyjmie, Krystian. Pewnie tak było. Michale, spotykamy się, by porozmawiać o wyjątkowych informacjach z Afryki. W Zambii udaremniono zamach na władze państwowe. Zamach, który miał być przeprowadzony za pomocą czarów. Tak, to prawda. Doszło już nawet do skazania dwóch oskarżonych o to ludzi, którzy dostali wyroki 2 lat więzienia połączonych z ciężkimi robotami. Więc z jednej strony wyrok poważny, z drugiej, jak to przy zamachu na głowę państwa, może się wydawać, że jednak niezbyt wysoki. I już śpieszę wyjaśnić, o co chodzi. Chodzi, tak jak mówiłeś, o Zambię, czyli o taki afrykański kraj, który znajduje się w południowej części tego kontynentu. Mniej więcej między Demokratyczną Republiką Kongo a Zimbabwe, czyli to gdzieś mniej więcej tam się zaczyna właśnie Afryka Południowa w Zambii. No i 2 ludzi zostało aresztowanych jeszcze w zeszłym roku, w grudniu, właśnie pod zarzutem przygotowywania zamachu poprzez rzucenie klątwy na prezydenta Zambii Hakainde Hichilema, a zostali właśnie teraz skazani na ten wyrok, o którym mówiłem. Byli to ludzie, którzy mieli spiskować na zlecenie opozycji w Zambii, żeby właśnie się prezydenta pozbyć. Jednym z dowodów ich winy miało być to, że posiadali żywego kameleona, a to podobno to zwierzę jest wykorzystywane w takich zambijskich praktykach szamańskich do rzucania uroków, takich uroków, które się mają zakończyć śmiercią danej osoby. Obaj byli też znachorami, tak naprawdę za to zostali skazani, że leczyli ludzi w sposób nie medyczny, tylko taki właśnie magiczny, stąd właśnie ten wyrok jest taki, a nie inny, no ale podczas rozprawy nie wstał nikt i nie powiedział, szanowni państwo, to jest profesor Rafał Wilczur. Nie, nikt nie wstał, a byli oni oskarżeni właśnie o to, że spiskują na zlecenie opozycji przeciwko prezydentowi Hakainde Hichilemie. Sprawa była bardzo głośna w Zambii, bardzo głośna w Afryce. Też media na świecie się zastanawiają, o co tu tak naprawdę chodzi. Pytane było to podczas niedawnego wywiadu telewizyjnego właśnie zambijski prezydent Hakainde Hichilema. Dlaczego w jego kraju ktoś jest skazywany za to, że ma rzekomo próbować go zabić z użyciem magii na zlecenie opozycji? No i prezydent odpowiadał tak. Witchcraft. Personally, I don't believe in witchcraft. Wudu, czarna magia? Absolutnie nie wierzę w czarną magię. Nigdy w coś takiego nie wierzyłem. Jestem politykiem, ojcem rodziny, chrześcijaninem. Nie mogę wierzyć w jakieś magiczne bzdury. Niestety wielu moich rodaków nie wierzy i mam wrażenie, że wiera w magię i rzeczy niezgodne z nauką powraca i to mnie zasmuca. To jest niezgodne z religią chrześcijańską. A teraz jeszcze ktoś próbuje wpisać to wszystko w politykę. Czemu my w ogóle o takich rzeczach dyskutujemy? No i do skazania tych ludzi doszło na podstawie przepisów z 1914 roku, jeszcze z czasów kolonialnych, którymi kolonizatorzy Brytyjczycy próbowali właśnie wyrugować takie różne ludowe metody rozwiązywania trawiących ludzi problemów. I to też budzi kontrowersje, bo prezydent Hakainde Hichilema bywa oskarżany o to, że on próbuje różne takie etnograficzne czy ludowe tradycje z Zambii wymazywać. On sam jest przedsiębiorcą, jednym z najbogatszych ludzi nie tylko Zambii, ale w ogóle tej części Afryki, milionerem, który właśnie poszedł do polityki. No i jest też oskarżany o to, że on się na różne sposoby rozprawia po prostu z opozycją, że to jest wyszukiwanie pretekstów takich, a nie innych, żeby politykom opozycji dokuczyć. A z kolei etnolog z Uniwersytetu Zambii w Lusace, dr Ganhanani Moyo, wskazuje na to, że tak naprawdę to ta sprawa powinna posłużyć do tego, żeby podyskutować o tym, na ile tradycje i różne etnograficzne motywy związane z historią Zambii powinny być właśnie tępione, a na ile one są tak naprawdę tylko elementem folkloru zambijskiego. No i tak mówi ten afrykański ekspert. Powinniśmy dyskutować o historii Zambii, zambijskim dziedzictwie, kulturze, w tym tej ludowej kulturze, o naszej tożsamości. Jak można nasze dziedzictwo i kulturę połączyć z nowoczesnością? Przecież świat zachodni też to robi. Odkrywa swoje korzenie na nowo, interpretuje je, bada. I nie oznacza to zacofania, tylko otwartą nowoczesność. Tymczasem w Zambii wciąż patrzy się na nasze dziedzictwo oczami kolonizatorów. Próbuje się wszystko wtłaczać w przyniesione przez nich ramy. To dotyczy moim zdaniem wielu regionów Afryki. No a Human Rights Watch, znana międzynarodowa organizacja broniąca praw człowieka, wskazuje właśnie na to, o czym mówiłem. W Zambii od mniej więcej 2 lat coraz więcej jest skazywania czy to polityków opozycji, czy to ludzi będących blisko polityków opozycji. Jeden z tych 2 skazanych mężczyzn z Nahorów, szamanów, był też samorządowcem, powiedzmy wójtem jednej z miejscowości właśnie związanym z opozycją i że się po prostu wykorzystuje do tego absolutnie wszystkie możliwe narzędzia. No taki jest raport Human Rights Watch dotyczący Zambii. Co wy tam robiliście, wójcie? Padło pytanie na przesłuchaniu. No niezwykła to historia z Zambii, o której opowiadał o poranku Michał Strzałkowski. Bardzo dziękuję. Dziękuję. W dniu pierwszej miłości. 2 dwójki i 7 trójek. Mam takie pytanie. Jak odróżnić słynne motyle w brzuchu od początków rotawirusa? Wystarczy poczekać. Szanowny panie dziennikarzu, dlaczego piszesz o tych samych ludziach? Ale jak to, co to za pytanie? Myślałem, że pan sam chce o nich słuchać, otóż nie. To mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Szanowny panie dziennikarzu, dlaczego piszesz o tych samych smutnych rzeczach? Ale jak to, co to za pytanie? Myślałem, że pan sam chce o nich czytać, otóż nie. To mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Nie wiem, kto kogo puszcza. Otóż nie. To mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. W plakatach małą ściągą nie zobaczysz wiele. Gdzie oni są, gdzie są twoi przyjaciele? Hej, panie dziennikarzu, czy naprawdę nic już lepszego się nie dzieje? Szanowny panie dziennikarzu, co tam się wyprawia? Co się z panem dzieje? Nie chcę być niemiły, nie chcę być niegrzeczny. Czyny były złe, jakie to ma dziś znaczenie? Szanowny panie dziennikarzu, dlaczego piszesz o tych samych smutnych rzeczach znów? A jak to, co to za pytanie? Myślałem, że pan sam chce o nich słuchać, otóż nie. To mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. To Blues, czyli Szanowny Panie w Trójce. 10 minut mamy jeszcze do godziny 7, to czas na Piotra Łodeja. News albo fake news. Gdy w jednej z agencji informacyjnych przeczytałem nagłówek o tym, że to koniec fast fashion, zacząłem się zastanawiać, czy to nie fake. Co prawda branża tekstylna i Unia Europejska zaczynają wspierać działania na rzecz zrównoważonej produkcji ubrań, ale przecież widzimy, coraz więcej ubrań kupujemy, coraz więcej ich produkujemy, a co za tym idzie także góry odpadów tekstylnych. Gdzie w tym wszystkim medialne apele o rozsądne podejście do zakupów i gdzie troska o środowisko i pomoc drugiemu człowiekowi? W naszym studiu Aleksandra Krysiak, dyrektor Związku Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego oraz Michał Mikołajczyk z Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża. Rzeczywiście odchodzimy od fast fashion? Powoli odchodzimy. Może nie jest to tempo, jakie oczekujemy, ale tak powoli odchodzimy. Wracamy do miarowego szycia, wracamy do dobrych, naturalnych surowców naszej odzieży i staramy się przekonać młodzież, że polskie wyroby są dużo zdrowsze i mogą być dużo ciekawsze niż ten fast fashion z tych platform internetowych, który po pierwszym czy drugim użyciu wyrzucamy do kosza. No i wyrzucamy właśnie, nie pomagamy innym też w ten sposób, tak? Bo kiepskie jakości ubrania no do niczego się nie nadają. My jesteśmy na końcu, można powiedzieć, jako Polski Czerwony Krzyż tego, co przeciętny Mikołajczyk robi z odzieżą. I rzeczywiście widzimy wzrost trafiającej do nas odzieży używanej, natomiast zupełnie inaczej jest z częścią jakości. Czyli jeżeli fast była fashion, to trochę slow odchodzimy. To jest na pewno wynik wielu aspektów tego, że prawo nie sprzyja za bardzo na przykład przedsiębiorcom, ale także brak edukacji. Nie każdy konsument jest dobrze poinformowany, jak dobór dobrej odzieży jest istotny dla zdrowia, portfela i środowiska, ale także zmiany prawa wpływają negatywnie na zagospodarowanie tej odzieży, w tym na działalność pomocową organizacji charytatywnych. A czym branża może przekonać konsumentów? Branża przekonuje konsumentów tym, że produkuje zdrowe wyroby, bardzo dobrej jakości, trwałe wyroby i jest rozpoznawalna i wiadomo, od kogo wyrób pochodzi. Producent jest zobligowany do stosowania się do przepisów, zobligowany jest do tego, aby konsument nie był oszukiwany. Przez pozostałych możemy mieć wątpliwości. Przypomnę naszymi gośćmi, są Aleksandra Krysiak, dyrektor Związku Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego oraz Michał Mikołajczyk z Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża. Bardzo dziękuję za ten fragment spotkania. Dziękujemy. A o fejkach związanych z fast fashion będziemy rozmawiać w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. I wish you well, I hope you survive, I hope you live on, baby, so I can watch you cry, cause I know in time you'll see what you did to me, and you'll come running back. See a smile both sides my face. No, I'm doing good now since you've been erased.